Bir cuma günü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hutbe verdiği esnada bir ticaret kervanının sesini işiten bazı sahabilerin hutbeyi terk edip alışverişe gitmeleri üzerine Cuma suresinin son ayeti kerimesinin nazil olduğu rivayet ediliyor. Bu ayeti kerime sadece cuma günüyle ve o hadiseyle mi alakalıdır, yoksa bize anlattığı hususlar da var mıdır? Bu en önemli bir mesele de cuma gibi bir günde, cuma namazı gibi çok önemli bir ibadette. O da haftada bir kere olduğu için farzlar üstü bir farz sayılır. Öyle büyük bir farz ki öğlen namazının farzı onun devreye girmesiyle düşüyor. Yani bir farz başka bir farzı düşürüyorsa düşüren onun üstünde demektir. Düşen onun altında demektir. Bir de öyle bir farz. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irat buyuruyor. Bir de ayrılıp gitmeleri, işte ayrılıp gidenler var belli. Ayrılıp gidenler söylenmiyor da mescitte kalan bazı insanlardan bahsediliyor. Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali Efendimiz gibi o türden biraz, o kategoride insanlar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sohbetini, onun konuşmasını, solukların her şeye tercih eden insanlar orada kalıyorlar. Fakat bir kısım kimseler henüz bazı şeyler işlerine oturmamış. Böyle mübarek bir günde, biraz evvel bahsettiğim çerçevedeki bir günde, yani içinde eşref saat olan bir günde, eşref saatin belki yaşandığı bir anda, bu eşref saate ayrı derinlikler kazandıran Efendimizin hutbe irat buyurduğu esnada mescitten ayrılma, bu henüz o mevzuda o hususun ne ifade ettiğini belki sindirememişler işlerine. Dolayısıyla böyle dıştan gelen bir ticaret kervanı o günde büyük ölçüde bu türlü şeyle geçiniyorlar. Benim bu söylediğim şeyler de biraz onlara makul mazeret teşkil edebilecek şeyler. Avukatlar olmadığım halde, fakat onlar hakkında suizanla badi olmasına meydan vermemek için en azından kendi ifadelerim açısından beni mesul eder o. İşte bu türlü çıkışlarla hususi düşüncelerimi arz ediyorum. Yani bir taraftan o mevzuda henüz o düşünce tam oturmamış. O günün kıymetini, kadrini henüz tam azmedememişler. O hutbenin ne manaya geldiğine belki henüz kavrayamamışlar. Kavradıkları zaman zaten bırakmayacaklar. Teşrii emirler iniyor henüz. Bazı şeyler hakkında çok ciddi bilgileri yok. Mesela Cuma suresindeki bu ayet her zaman okuyoruz biz. Ya yerledin amen idanu diyeli salatim yevmi cuma fesavüla zikrillahi ve zerrül bey diyor yani. Alışverişi terk edin, cumaya koşun diyor. İşte sonunda oradaki 3 ayet var. En son ayet şu: ve idara bi ticareten evlehvenin faddu ileyha, bir ticaret veya eğlence görünce hemen ona dökülü verirler, üşüşü verirler diyor. Kul ma indallahi hayrun min lehvi ve min ticare. Allah indinde bulunan şey o lehvden de o ticaretten de daha hayırlıdır. Yani Allah'a kulluk her şeyden hayırlıdır. Dünya hayatı bir lehvül aibtir. Belki Kur'an-ı Kerim'de 10 yerde söyleniyor aynı şey. Bazen lehv öne alınıyor. Orada siyak ve sivak itibariyle lehve kaymalar olduğundan, bazen lehv, oyuncak, oynama, oyun öne geçiyor. Orada da esas siyak ve sivak itibariyle oyun mevzu, işi esas teşkil ettiğinden dolayı Kur'an-ı Kerim seçtiği kelimeleri ona göre seçiyor. Evet, ondan daha hayırlıdır deniyor. Şimdi bütün bu emirler, bu hususlarla alakalı emir şerefsizdir olmadığından dolayı, nüzul olmadığından dolayı bilmeyebilirler. Dolayısıyla hayatları Medine-i Münevvere'de, işlerini güçlerini bırakmışlar ve zaten Mekke'de de büyük ölçüde yaptıkları şeyler ticaret, hemen kalkıp o şeye koşuyorlar. Bir yönüyle başkaları almadan biz de alalım, başkaları alırken biz de alalım. El alem onu alır yapar. Henüz böyle mal stok yapmakla ihtikar dindeki adı, o mevzuyla alakalı ayetler de inmemiş. Stok yaparız bunu işte, satarız sonra, geçiniriz gibi o günkü durumları itibariyle meşrua bağlayabileceğimiz şekilde bir hisle, bir mülaza ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i minberde yapayalnız terk ediyor. Yapayalnız değil esas, orada camide kalan bir sürü insan var yine. Bir sürü diyorum ben. Ama o terk Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e epey dokunacak bir şey ki hem kalbi paki nebevi taltif adına, hem de onlara o mevzuda takınmaları gerekli olan tavrı hatırlatma adına Kur'an-ı Kerim'in o ayeti nazil oluyor. Ve idara ve ticareten evlehmenin faddu ileyha ve terekuke kayma. قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ وَمِنَ الْتِجَارَةِ De ki Allah nezdinde olan şeyler neyse onu söylemiyor. مَا لَا اِنُرَّاتْ وَلَا اُزْنُ سَمِيَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ Eşrefi saate avlama, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hutbede işte attığı o ağ, onunla gelecek şeyi avlama, o cuma namazı, o cuma namazında neler avlanmaz ki, onu avlama, bunlar daha hayırlıdır. Bunlarla çok sürpriz şeylerle insanın karşılaşması kaviyen ihtimal dahilinde. Vallahu hayrur razikin. Siz böyle ticaret, alışverişe, belki stoka, ihtikara filan koşuyorsunuz onunla ama esas Allah Celle Celaluhu rızık verenlerin hayırlısıdır. Esas rızık veren odur. Bu türlü şeylerde öyle hayır kelimesini, ahyer kelimesini veya ismi taftil ifade eden şeyleri hasretme manasına kullanmak daha uygun olur. Rızık veren yalnız ve yalnız Allah'tır. Ve diğerlerinin hayrı yoktur onların. Hayırsız bir işe koşuyorsunuz demektir. Şimdi bu o günkü cereyan eden hadisenin özü, esası, delalet ettiği şey, sebebi nüzuldu o. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada kendisinden şerefsizdir olan bir hadis-i şerifte şu Mescid-i Nebevi'de kalan insanlar da kalmasaydı vadiler ateş olur. Şimdi ben evvela onlar için mazeret teşkil edebilecek şeyleri söyledim. Ama sahabi bile yapsa sinirlerimize o kendi sultanlığıyla oturmuş insanların iftar tablosuna karşı öyle bir şeyi müsaadenizle hazmedemediğimi de ifade etmeliyim. Evet, canlar kurban edilmeli ona. O bırakıp gidilmemeli. O nerede duruyorsa ölümün şefirinde gidip orada durmalı insanlar. Onu hiçbir yerde yalnız bırakmamalı. Yalnız bırakmamalı. Ve öyle buyuruyor. Dereler ateş olur, ateşle çağlardı. Demek ki o da Allah'ın bir rahmeti oluyor. Kalanları Allah kaldırıyor. Allah koruyor onları, kolluyor. Bir gazabı ilahiye duçar olmamaları için. Demek ki onların o tavırlarında bir bilmemezlik var. Hazmedememe meselesi var. Henüz o meseleyi bilemiyorlar. Onun için o mazeret teşkil ediyor ki Cenab-ı Hak onları dürdürüyor ve onları azap etmiyor. Öyle bakabilirsiniz meseleye. Şimdi o tablo içindeki bir cumada, bir hutbede insanların kalkıp gitmesi çok önemli bir hadise. Gazeb-i ilahiyeye bir davetiye gibi bir şey. Bu ona iştirak da rahmet-i ilahiyeye bir davet gibi bir şey. Ama o asıl yani. Bu meselenin aslı. Fakat ondan sonra o çerçevede cereyan eden hadiselere gelince onlar da onun iz düşümü. Zillidir yani. Derecesine göre. Onlarda da aynı şey olabilir. Yani bir yerde diyelim Allah Celle Celaluhu sohbeti canan oluyor. İşte onu bırakıp eğlenceye gitme. Şu sohbeti keselim de şurada işte bir film seyredelim falan deme gibi şeyler. Aynı şeylerdir bunlar. Gidip bir yerde ders yapacağına burada işte eğlenmeye gitme orada. Lafı güzafla vakit geçirmeye gitme. Bütün bunlar derecesine göre o asla bağlı olarak bir yönüyle belki o işin zilli gibi cereyan eder. Dolayısıyla o hitaptan bunlar da zilliyet planında derslerini alırlar. Mutlaka belki onların da bir yeri vardır yani bir pikniğin de yeri vardır. Ama biz nereye gidersek gidelim cennette bile eğer o türlü şeyler varsa yine orada kendi meselelerimizi müzakere ederiz. Zannediyorum orada da en lezzetli şeyler, en zevkli şeyler cennet nimetlerinin üstünde zat-ı uluhiyetten bahistir. Onun evsaf-ı sübhaniyesinden, esma-i hüsnasından, onun şuunat-ı rububiyetinden bahistir. En lezzetli şey odur. Bu açıdan orada da mülahazalarımız o olacaktır. Orada da mülahazalarımızın o olması yolu buradan geçer bence. Yani burada nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Nasıl dirilirseniz cennette o türlü şeylerle serfiraz olursunuz. Bu açıdan Daviyata ve lehviyata karşı kararlı bir duruş sergilemeliyiz. Her şeyimiz ciddiyete matuf olmalı. Yaptığımız her şeyi ahiret hesabına, Rabbimizin namına, Efendimiz hesabına bir şey ifade etmeli. Bize bir şey getirmeli. hep dünyevi işlerde bir geriye dönüş beklentimiz yok mu bizim? Ukrevi işlerde de öyle, bir geriye dönüş beklentisiyle yapılmalı. Acaba biz bu işi yapıyoruz, bunun geriye dönüşü nasıl olur? Yani gitti şurada hopladık, sıpladık, bunun ne türlü bir geriye dönüşü olur ki? Ama bir de şurada işte namaz kıldık, evrad-ı eskar okuduk, kulübü dariye tilavet ettik ve başkalarına tilavet ettirdik. Huzurlu bir namaz kıldık, rükû yudumladık, secde ile yutkunup durduk orada Allah'ın karşısında, ellerimizi açtık, ellerimizin içi karıncalanacağı ana kadar Rabbimize tazarru ve niyazda bulunduk, avuçlarımızın içine bir şey geldiğini duyuyor gibi olduk, ellerimizi bir türlü indirmek istemedik. Böyle şimdi bu mu? İşte burada tercihte bulunmak lazım. Neyi tercih edeceğiz onu? Yoksa hafizan Allah, yani bir an evvel şu işi eda edelim, aradan çıkaralım, bundan sıyrılalım, işimize bakalım filan mülazasıyla yapılan şeyler, o işi partal görme demektir. Bir an evvel eda edip bir yere atma demektir. Oysa ki bizden istenen ikamettir. Boyuna, posuna göre onun resmini yapmak, ortaya koymak demektir. O ibadet-ü taatın, namazın kendine mahsus edası ve endamı ile orada resmedilmesi demektir. Namaz derken, yani salat derken Allah nezdinde ne anlaşılıyor? Onun manası şudur: Allah'tan rahmet. Acaba bizim o namazımıza rahmet yağıyor mu? Melekler ağızlarını açıyorlar, hep istiğfarda bulunuyorlar. Acaba o namaz bir vesile istiğfar oluyor mu? Ve bizim gönlümüz de hep dua heyecanıyla çarpıp duruyor. Acaba o dua heyecanı var mı içinde? Salatın manasında bunlar var. Böyle bir namaz kıldık mı, onu duyuyor muyuz yani? Keşke şu imam böyle rükuda bir miktar daha dursaydı yani. Ne olurdu? Böyle orada 30 defa Rabbena lekel hamd hamden kethiren tayyiben mübareken fi ve lekel hamd mil el ardı ve mil es semavat ve mil el ardı ve mil emma şi'te min şeyin ba'du. İçinden geçecek Allah'ım, gökler ve yerler dolusu ve ötesinde senin bildiğin kadar sana hamdü sena olsun. Vallahi bunlar da azdır sana. Senin bize olan nimetlerin karşısında azdır. Bunları mülahazaya alıp orada heyecanla gerilme. Çok ciddi bir metafizik gerilim içine girme. Öyle bir gerilim içine girme ki, yani cennet cismaniyet alemi itibariyle tecessüm etse onu yerinden koparıp bu dünyaya getirecek kadar bir güce ulaşma. Öbür türlüsü aradan çıkarma mülazasıdır. Evet, ikame diyor Kur'an-ı Kerim. Yani o nura dilvesti olan, o mişkati ilahiye, o şem'aya koşan, o şem'a pervane olan insanlar, ticarun la tülhim ticaretun ve la beyun en zikrillah. Öyle erkek oğlu erkeklerdir ki, yüreklidir onlar, duruşları sağlam, çok sağlam dururlar. La tülhim ticaretun ve la beyun en zikrillah. Allah'ı anmaktan, yad etmekten, dört bir yana onu duyurmaktan ticaretleri, alışverişleri alıkoymaz diyor. Demek ki onu yaparlar aslında yani. Onu yapma mani değil. Fakat hayatların önemli bölümlerini esas o işe sarf ederler. O işe önemli yer ayırırlar. Güçlerini büyük ölçüde o işe sarf ederler. Ticaretlerine de ayrı bereket getirir. Ve ikame salati, namazı ikame etmeden diyor, adab-ı erkanıyla, hudu-u huşuyla, huzuruyla, Allah huzurunda duruyor olma şuuruyla namazı yerine getirirler. Ve ikam-ı salati. يَخَافُونَ يَوْمَنْ تَتَقَلَّبُ فِي الْقُلُوبُ وَالْاَفْصَارِ. Onların derdi esasen Allah huzurunda durdukları zaman kalplerin ve gözlerin döneceği o andır. İşte tir tir titrerler ondan dolayı. O güne göre bunlar zırhlar hazırlarlar, seralar hazırlarlar. Siyanet yerlere hazırlar, oraya sığınırlar diyor orada. Sonra yeziyallah ahsene mamulu ve yezidu min fadli vallahu yerzuku men yeşâ bi gayri hisab. Yine gördüğünüz gibi yerzuku men yeşâ bi gayri hisab. Allah dilediğini hesapsız rızık verir diyor. Burada istidradi bir şey arz edeyim. Bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye dilbeste olmuş, başta hizmet etmiş. Herkesin içinde de o duyguyu uyarmış, falan da adammışlardan. Hep önde öyle görülmüş bu insan, öyle tanınmış. Ve millet onun hakkında o türlü beklentilere girmiş. Ben şimdiye kadar 100 tane tecrübemle gördüm. Orada esas durması gerekli olan yerde dik durmayan insanlar, başka şeylere temayül eden, evvelen ve bizzat mesele haline getiren, maksudun bizzat iş haline getiren dünyayı, lavu, lehibi ve ticareti hayatının gayesi haline getiren, hayatını büyük ölçüde hep onlara bağlı götüren insanlar o işte de çok başarılı olmadılar. Ömür boyu koştular. Hayatları öbür tarafa temayül etti. Fakat zenebül ibil la yatul ve la yaksur. Bunu tercüme etmeyeceğim. Çoklarını da Allah tokatlıyor bu mevzuda. Bu o dünyevi mamelekin memnu olduğuna delalet etmez. Fakat orada yanlış tercihte bulunuyorlar. Öncelik hakkı neyin? Onlar neye o öncelik hakkını veriyorlar? Dünyaya sahibi şey cife demiş. Cife. Onun bir cife olduğunda şüphe yok. Alemi misalde de cifedir. Yani bir insan görse ki rüyasında üzerine pislik sıçradı. Görse ki bağışlayın, özür dilerim, kanalizasyona girdi. Görse ki ıtrahatta bulunuyor, ihtiyaç yerinde. Ve görse ki etrafı pisledi. Ona dünya malı isabet edecek demektir. Bir rüya tabiri adına bir şey söylüyorum. Çünkü dünya alem misalde berzah alemi itibariyle pislik şeklinde temessül eder. Onun için sahibi şeriat dünya cifetün diyor. Ve tavalibuha kilavun diyor. Ölesiye onun arkasına düşen, onun arkasında koşturanlar da şeylerdir diyor. Ben o kelimenin Türkçesini söylemiyorum. Ama o bütün bütün atılacak bir şey mi? Hayır. Mümin basiretiyle onu gübreye çevirebilir. Ahiret hesabını onu tarlalara saçar. Toprağa emanet eder. Ve toprak bizim mayemizdir. Bu eşrefi mahluk o toprağın bağrından çıkmıştır. Adem Nebi o toprağın bağrından çıkmıştır. Ve hala biz o toprağın bağrından çıkan şeylerle besleniyor. Toprak öyle bir şeydir ki gül bitirir. Ve toprak öyle bir şeydir ki içine atılan o gübreyi bile kendisinde bir kuvve-i imbatiye unsur haline getirir. Bu açıdan da dünyayı ahirete çevirirler onlar. Üstad Necip Fazıl derdi ki ben İslami düşünce nazarında bir gübre isem şayet bence öyle kabul edilmeliyim. Bu bir yönüyle nefsini tahkir, diğer yönüyle de düşüncesinden, nesrinden, şiirinden istifade ederek onları değerlendirme adına meseleyi bu şekilde ifade eder. Niye yani bir gübre gibi kabul etmiyorsunuz? Bakın bu tamamen atma demek değildir. Hazreti Üstad da ifade ederken orada diyor ki dünyanın üç yüzü vardır. Bir yüzüyle Esma-i İlahi'ye bakar. Aşığıyız biz onun. O mevzuda yazılan şeylere bakabilirsiniz. Biliyorsunuz siz. Yani gülden çiçeğe koşar. Onun koklar. Bunda da sen varsın. Senin kokuların var bunda der. Toprağa yüzünü sürer orada. Ben senden çıktım. Sen benim anamsın der. Sen gül bitiriyorsun der. Sevmedi, aşık olmadı. Karşısında dimdik durup gözyaşı dökmedi. Hiçbir şey yoktur. Bu yönüyle. Çünkü onlar esas hakiki, hakaiki eşya Esma-i İlahi'dir diyor. Esma-i İlahi'nin tecellisinden ibarettir. Hazreti Muhiddin'in ifadesiyle daha farklı. Diyor ki varlık esasen ondan gelen tecellilerin muttasıl kareleri şeklinde ondan ibarettir diyor. Fakat onlar çok hızlı cereyan ettiğinden dolayı biz onları devam eden hadiseler gibi görüyoruz. Aslında inkıtalar var onlarda. Kare kare geliyor ve ondan geliyor. Bu yönüyle o dünya sevilir. Bir diğer yönüyle de ahiretin mezrasıdır. Bu dünya olmasaydı ahirete gidilmezdi. Burada ekecek, orada biçeceksin. Sahibi şeriat hadis-i şerifinde dünya mezratül ahire buyuruyor. Bu yönüyle de o sevilir. Bakın bakın, atmıyoruz onu. Bir de dünya cihetiyle insanların cismaniyetine, hayvaniyetine, nefsaniyetine, yiyip içmesine, eğlenmesine, zevk sefa etmesine, öylesi insanı koşturmasına, ibadet-i taattan almasına bağlı bir yanı vardır ki işte o yönüyle o cifedir. Ve tavalibi de kilaptır. İrşad ve tebliğin sadece temsil ve halle yapılabildiği yerlerdeki arkadaşlarımız belli bir süre beraber oldukları kimselerin hala hidayeti bulamadıklarını görünce kendilerine bir arzu olduğunu düşünüp emaneti başkalarına teslim etmeyi arzuluyorlar. Olmadı, olmuyor duygusu ağır basıyor. Bu tür insanların halini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir yönüyle takdirle değerlendiririm. İrşatta bulunuyoruz, sözümüzü geçiremiyoruz. Sözlerimiz mâkes bulmuyor. Bir insan kendiyle yüzleşiyor, kendisini sorguluyor. Ben samimi olsaydım, kendi hakkımda böyle düşünebilirim. İhlaslı olsaydım, kendilerine dünden bugüne hakikatleri anlattığım insanlarda da o aynı şekilde mâkes bulurdu. Bu mesele ayrı bir meseledir. Söylediğim sözleri ben kendi içimin derinliklerinde duymalıyım. Bunlar benim tabiatıma mal olmalıydı. Müessiriyet ancak oradadır. Kur'an-ı Kerim لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ diyor. Demek ki ben yapmadığım, etmediğim şeyleri söylemişim. Dolayısıyla havada kalmış. Temsil bile olsa, yani temsilde de o iradilik filan, göstermelik, ortaya koyma mevzu yine ruhsuz olduğundan dolayı, bir kalıp olduğundan dolayı, formaliteden ibaret bulunduğundan dolayı müessir olmayabilir. Bir insan bunları düşünerek kendisini sorgulayabilir. Kendisiyle yaka paça olabilir. Kendisini tabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi yerden yere vurabilir. Onu takdirle karşılarım. Fakat hiçbir zaman insanın kendisini bu ölçüde sorgulaması, sözleri müessir olmuyor. Demek ki ben ihlassızım. İhlasım olsaydı temsilim olacaktı. Temsilim yürekten olsaydı tesir edecekti. Etmediğine göre onu takdirle karşılarız. Ama insanın böyle düşünmesi vazifesini terk edip bırakması, onu başkasına havale etmesini gerektirmez. Bir taraftan o mevzuda samimi olmaya gayret edecek, diğer taraftan da vazifeyi devam ettireceğiz. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعَلُونَ anlarken şöyle anlamak lazım. Yani madem yaptığınız şey, söylediğiniz şeyleri yapmıyorsunuz, öyleyse söylemeyin de bunları demek değildir. Hayır. Madem söylüyorsunuz, o söylediğiniz şeyleri yapın demektir. Bu açıdan da ben bugüne kadar tesir edemedimse, dediğim şeyler ruhlardan mâkes bulmadıysa bir eksiğim var. Acaba ne? Ben onu gidermeye çalışayım. Hayır, bu kutsi vazifeyi başkasına havale etmeyeyim. Elim yettiği ölçüde, gücüm çattığı ölçüde ben yine bunu yapmaya çalışayım demelidir bir insan. Eksiğini geldiğini gidermeye çalışmaz. Hafizanallah, bir de bırakır ayrılırsa o defa gerçekten günahkar olur. Günaha girmiş olur. Eksiği gediği varsa insan onu telafi etmeye bakmalıdır. Bu onun şahsına ait bir şey. Yani herhangi bir arkadaşımız kendi adına böyle bir şey düşünürken düşünmesi gerekli olan eksiğine, gediğine eğilerek onları gidermeye çalışmasıdır. Hiç kimse cepheyi bırakıp kaçmamalıdır. Yani aşk ve iştiyakı ilahi bir an evvel Cenab-ı Hakk'a kavuşmak. Çünkü hala önümüzde bir sürü yol varsa hafizanallah sürçme ihtimali var, düşme ihtimali var. En iyi bir halimizde bir namaz kılarken, bir secdeye kapanırken insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi çok önemlidir. Yani bir akşam böyle tevbe istiğfar edip yatağa yattığı zaman sabaha Allah'a yürümüş olması çok önemli şeylerdir. Fakat bunlarda bile yukarıdan izin gelmeden doğrudan doğruya öyle bir şeye teşebbüs etmek, hatta Allah canımı alsın demek, ne olur bir an evvel ölsem demek falan, buna gayretullah'a dokunur. Buna hakkımız yok. Yani terhis zamanını biz belirleyemeyiz. Bir yerden çekilemeyiz. Hayatta kaldığımız sürece de vazife devam eder. İştiyakla yanar tutuşuruz. Sabır kategorileri içinde bir sabır telakkimiz de odur. Cenab-ı Hakk'a mülaku olma aşkı iştiyakıyla yanıp tutuştuğu halde hep böyle gözlerini açıp kapayacak, ne zaman, ne zaman, metellika, metellika diyecek hep. Fakat bir diğer taraftan da diyecek ki yanıyor, cayır cayır yanıyor. Diğer taraftan da diyecek ki madem sen benim burada ocaklar gibi yanmamı takdir buyurmuşsun, emrinin üstünde benim önceliğim olamaz ki. Kendime rağmen yaşıyorum. Şu hayatı kendime rağmen yaşıyorum. Arzularıma rağmen yaşıyorum. Yerin dibine batası bu hayatı. Bu önemli. Emre itaatteki inceliği, fermana itaatteki inceliği, karara itaatteki inceliği kavrama ve ona münkad olma, iki büklüm olma meselesi. Bu açıdan da tesir edemedim. Tesir senin vazifen değil ki. En müessir insana diyor ki inneke la tehdi men ahbebt velakinne Allah yehdi men yeşâ. Allah dilediğini idare edersen arzu ettiğini idare edemezsin diyor. Ve Nebi'ye düşen sadece illel bela diyor. Ve ma alel resul illel bela, Nebi'ye düşen sadece tebliğ etmektir diyor. Öyleyse yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesi ve ma aleyna illel belag, bize düşen sadece tebliğ etmektir. Vazifemizi yaparız. Ama orada onun işte bir kısım aksesuarı var. Dış argümanları var. Onları yerine getirme mevzuunda dişimizi sıkar, ciddi gayret ederiz. Acaba temsilde ne kusurumuz var? Bundan dolayı hüsnü kabul görmüyorsa, Allah tesir yaratmıyorsa şayet kendimize çeki düzen vermemiz lazım bizim. Diyebilir bunları. Fakat hiçbir şey insanın cepheyi bırakıp ayrılmasına mazeret teşkil etmez. Buyuruyor ki Hazreti Pir, Allah benden razı olsun. Öyle peygamber var ki hiçbir ümmeti yok. Bazı peygamberler de var ki bir tane. Bazıları var iki tane, üç tane, beş tane, on tane. Fakat onlar o peygamberlik payesinin yüksek sevabını alıyorlar yine. Ondan mahrum edilmiyorlar. Yani birisi ona insanlar iktida ediyor, ondan dolayı sevap alıyor. Sebebi kel fail sırrınca. Onların hidayetlerine vesile olduğundan Allah hepsinin kazandığı hasenatı onun defterine de işliyor. Benimki de niyetiyle diyor ki ben burada Süleyman Nazif gibi bu ümit benimle olduğu sürece 300 sene, 400 sene, 500 sene beklerim. Ya Rabbi dedim senin emrine uyarak inanmadılar. Ama sen beni burada durduğun sürece 500 sene daha ben diyebilirim bunu. Hep aynı şeyleri söylerim. İster inansınlar ister inanmasın. Ben onu tam göstermeye çalışırım. Gerçek kulluk bu espri içinde bence aranmalı. Onun için ne kimse öyle kırılarak kenara çekilmeyi düşünmeli. O işi başkasına devredeyim, teslim edeyim emaneti, mülazası, o da o işin bahanesi olabilir. Yani maşallah çok hakperest. Kendi şey yaparken şoförlüğü başkasına veriyor. Orada nefis aldatabilir hafizan Allah. Çünkü şeytanın işleri bunlar. Bazen sureti haktan gösterir bazı meseleyi. Böyle hakmış gibi gösterir. Orada seni oradan vurur. Vurulmamak için emre itaatteki inceliği anlayıp yerinde sabit kadem kalmak esas önemlidir. Günah günahtır. Tesirsizlik ayrı bir eksikliktir. Fakat vazifeyi terk etmek onlardan daha büyük bir günahtır. Gece programı yapmak isteyince Kur'an-ı Kerim'den birkaç cüz okuma, birkaç günlük kaza namazı kılma, tesbih çekme, uzunca dua ve niyazda bulunma gibi farklı birçok şey yapmak istiyoruz. Zaman sınırlı olduğu için ancak birkaçını yapabiliyoruz. Bu tercih kişinin kendi ihtiyaç ve isteğine mi bırakılmalı, yoksa tavsiye edilen bir formül olabilir mi? Öncelik sırası hangilerine verilmelidir? Şimdi öncelik mevzu esas mutlaka yerine getirmemiz gerekli olan şeyler nelerdir? Onlar önemli. Yani rıza-i ilahinin tahsili, ilahi kelimetullah meselesi gaye ölçüsünde bir vesile çok önemlidir. Onun önüne hiçbir şey geçemez. Ve dolayısıyla o yolda yapılması gerekli olan şeyler, müzakereler, muhavereler, mütevelli toplantıları, istişareler, bunlar önemli bir gaye uğrunda, yolunda yapılan şeylerdir ki o gaye ne kadar önemliyse Allah Celle Celaluhu bu şeylere de o kadar sevap lütfeder, ihsan eder. Bunların hepsi önemlidir. Fakat orada bizim seçeceğimiz şeyler, mesela ilahi kelimetullah hiçbir şeye feda edilemez. Mutlaka onunla alakalı bir şey yapmalıyız. Ama her şeyi ona bağlar sadece. Onu düşünürsek mesela namazlarımız aksayabilir yani. O ilahi kelimetullah da olsa namaz aradan çıkarma şeklinde eda edilmemeli. Ciddi üzerinde durulmalı. Burada iş bir meseleye getireceğim. Mesela namaz kılmışsınızdır ömür boyu. Size namaz diyelim ki 12 yaşında, 13 yaşında farz oldu. Genelde rüşt yaşın 15 yaş derler de belli değil o yani. İnsan bazen çok erken de hayata uyanabilir. Ne zaman hayata uyanmışsa, kendisini kendi olarak hissetmişse işte o zaman namaz ona farz olur. Öbürü bir iştahat meselesidir. Bu açıdan 12 yaşında size namaz farz olmuş. O günden itibaren hiç kaçırmadan 5 vakit namazınızı kıldınız mı? Vitri vacip de dahil buna. Bir, kılmadınızsa onun önceliği var yani. Onu belli bir takvime bağlayarak eda etmeniz lazım kılmadığınız namazları. İki, mesela namaz kılıyorsunuz da bir dönemde istibranız tamam mıydı yani? Çamaşırınıza dikkat ettiniz mi çok? Yoksa ulu orta mı oldu bu mevzuda? Hiç farkına varmadan bazen böyle kirli kirli de kılmış olabilirsiniz. Muktezai beşeriyet. Dolayısıyla arızalı namaz olur. Bunların da ihtiyaten kaza edilmesi lazım. Bazıları ömür boyu kıldıkları namazı kaza etmişler. 50 yaşına gelmiş, 50 senelik namazını kaza etmiş. Daha derin, mukarrebin diyebileceğimiz şeyler, namazın her rüknünü vicdanında duya duya kılmamışsa, duyarak kılmak üzere namazlarını kaza etmiş. Duymamışsa şayet namazın her rüknünü, yani elhamdülillah duyacaksın, Rahmanirrahim duyacaksın, ne dediğini duyacaksın, Maliki yevmiddin duyacaksın. Bu kelimeler senin sinene teller üzerine vuran, oturan, mızrap gibi oturacak. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin. O da mukarrebin, Allah'a en yakın olanların şeyi. Öyle duyarak namazını, her parçasını vicdanında hissederek, kıraatin her parçasını vicdanında hissederek öyle kılamamışsa, ben bunu bir daha kılmam lazım diyor. Şimdi bunlar çok önemli şeyler. Buna bir zaman ayırmak lazım yani. Hayatımızı bir takvime bağlama, bir tanzim etme, zamanı tanzim etme mevzunda buna da bir yer ayırarak namazı böyle kılamadım veya onun işte dıştaki şartlarına riayet ederek kılamadım veya içindeki hudu diyor namaz için, huşu diyor namaz için, haşyet diyor namaz için, bunların hepsi söyleniyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Namazlarını huşu içinde kılanlar kurtuldu. Mefhum muhalife gidilmeli mi burada yani? Haşyet duymayan namazda, Allah'a karşı saygısı olmayan insanlar kurtuldu sayılmıyor. Allah onlara teminat veriyor, onlar kurtuldu diyor. Şimdi durumuna göre herkes bence, ben şimdi bu meselenin şu ölçüde şuurundayım ve idrakındayım. Öyleyse kendi şuur ve idrak seviyeme göre olmadı diyebildiğim şeyler varsa şayet bunları yeniden olmak üzere ikame etmeliyim ben. Arz edebiliyor muyum? Yani işte bir taraftan ilahi kelimetullah, bir taraftan da o namaza bir vakit ayırma. Her gün bir günlük namaz kılamıyorsak, varsa öyle eksiğimiz yediğimiz, en azından iki günde bir kılma. Yaşlanmış, yarın öbür gün ölecek yani. Bunlar onca namazı nasıl kılacaklar? Dişlerini sıkıp onlar en azından her gün bir gün, iki günlük namaz kılmalılar. Varsa, öyle şüpheler varsa, ille de herkes yaptığı ibadetlerden şüphelenmeli ve mutlaka hepsini kaza etmeli falan demiyorum. Arz ettiğim çerçevede eğer gönüllerine göre o vazifeyi, ubudiyeti tam eda edememişlerse yeniden bira bismillah deyip tam edaya niyet ederek onu bir kere de ortaya koymaları lazım. Ha onlar eskiden tam eda etmişler, Allah onu tam eda saymış. Bu da ekstradan bir şey olur. Evrad-ı Eskar'a gelince dua çok önemli mümin için. Hususiyle günümüzde müminler duaya karşı çok yabancılaşmışlar. Yani eskiden müminler dua ederdi. Milletimizde de ben şahsen o eksikliği görüyorum. Mesela Efendimiz'in mesuratı var. Siz okuyorsunuz sabahları. Efendimiz sabah akşam o duaları okuyordu. Şimdi okumama, o meseleye karşı lakayt kalma, haşa ve kella, acaba zımnen Efendimiz abesle iştigal ediyordu mülahazası taşımıyor mu? Evet. Bana öyle geliyor yani. O lakaydilikte Efendimiz öyle yapmış ama çok da önemli değil o meseleler. Ama sabah akşam okuyor bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Başka milletlerle dünya kadar eskar kitapları yazılmış. Çok. Bizde çok yok yani. Son zamanlarda bazı dua tercümeleri var, yapıldı. Onlar da meselenin önemi üzerinde hiç durmadılar. Ama bugüne kadar yapılmıyordu bu. Bundan sonra da madem tevarüs ettik bunu, biz de yapmayalım demeyi gerektirmez. Evet, duaya bir zaman ayırmak lazım. Allah'a dua etmek lazım. Sizin burada yaptığınız gibi yani bir saat ayırıp Pulubu Tarihiye'den bir şey okuma, Cevşen'den, Evrad-ı Kutsiye'den veya Mesurat'tan veya Ahval ve Şerait'e göre Defi Bela gibi Kadiyel Hacat, Tafiyel Beliyat, hacetleri talep etme, belaların defrefi için bir şeyler okuma istikametinde bu o meseleye alıştırmak için temrin mahiyetinde bir şeydir. İkincisi bazıları işte o Kulübü Dariye'yi de okuyor işte. Aralarında taksim ederek herkes her gün orada 20 sayfa okursa o Kulübü Dariye bir grup içinde bitmiş olur yani. 30 insan paylaşınca bitiyor. Ve herkesin defterine her gün o Kulübü Dariye'yi baştan sona kadar okuma sevabı yazılır. İştiraki amali uhreviye cihetiyle. Grup teşkil edip herkes kendi arasında paylaşırsa o büyük insanların Hazreti Üstad 15 günde bir onu bitirmişse çok önemli bir şey. Gümüşhane Hazretleri o 3 cildi bir araya getirerek hep okumuş durmuşsa, İmam-ı Rabbani şöyle yapmışsa, Hazreti Mevlana Kaldı Bağdadi böyle yapmışsa, bizim gibi hayat hep günahlar içinde geçen insanlara ne yapmak düşer? Onu bizim insanımız oturup takdir etmesi lazım. Zamanı tanzimle hepsi yerine getirilmeli bunların. Ne olur? Yani bir tanesi her gün 10 saat Evrad-ı Eskar okuyordur. Bazılarının yaptığı gibi her gün 1000 rekat namaz kılıyor adam. Onun gibi yapamayız biz yani. Baktım ki ben bunu da yapmam lazım, bunu da yapmam lazım, bunu da yapmam lazım. O zaman bir saat ayırıyorsam o işe, işte üç tane işim varsa benim, 20 dakika ona, 20 dakika ona, 20 dakika ona ayırırım. 20 dakika Evrad-ı Eskerim okurum, 20 dakika kalkar 10 rekat namaz kılarım. 20 dakikada yapmam gerekli olan başka şeyler varsa onu yaparım. Ve gecemi değerlendiririm Allah'ın izni inayetiyle. Hazreti Hakk'ın çığlık çığlık bağırmasına icabet ederek uyuma, uyuma. Ey dide nedir uyku, gel uyan gecelerde. Kevkeplerin iç seyrini seyran gecelerde. Bak heyeti alemde bu hikmetleri seyret. Bul saniyini ol ana mihman gecelerde. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil. Kov gafleti dildardan bari utan gecelerde. Az ye az uyu hayrete var fani olandan. Bul beka ol ana mihman gecelerde. Ey hakkı nihan aşk oduna yan gecelerde. Rabbena ufir lena zunubena ve israfena fi emrina ve sebbit akdamena ve ansurna alel kavmil kafirin. Rabbena ufir lena zunubena ve keffir anna seyyiatina ve teveffena ma'al ebrar. Amin. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في أول دعائنا وفي أوسط دعائنا وفي آخر دعائنا آمين والحمد لله.